października zrób zakupy za minimum 50 zł i odbierz kupon na loterię. Z aplikacją Mój Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback podwoisz szansę na wygraną. Więcej na loteriacarrefour.pl. Loteria Szczęściomat. Zakupy w Carrefourze to szansa na wygraną. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października. Minęła 7. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Te przepisy zwiększą pomoc dla poszkodowanych. W życie wchodzi ustawa powodziowa. Podejrzany oszustwa Janusz Palikot nie przyznaje się do winy. Prokuratura chce dla niego aresztu. Ponad 500 000 Polaków za zakazem trzymania psów na łańcuchach. Obywatelski projekt jest już w Sejmie. Specustawa powodziowa dziś wchodzi w życie. Zakłada wsparcie dla kredytobiorców, przedsiębiorców czy dodatkowy urlop na usuwanie skutków powodzi. Dzięki ustawie rząd i samorządy dostaną narzędzia, które usprawnią i zwiększą pomoc, mówi szef MSWiA Tomasz Siemoniak. To są kwestie na przykład urlopu, jeżeli ktoś naprawia, sprząta własną nieruchomość. To jest dodatek dla dzieci szkolny. Cała seria rozwiązań z różnych dziedzin, które pomagają. Również 1000 zł zasiłek na koszty energii. Są ułatwienia w zakresie rozpatrywania wniosków, dzięki czemu pomoc trafi szybciej do obywateli. Dodaje Mirosław Suchoń, szef Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów powodziowych. Specustawa zakłada m.in. wsparcie dla kredytobiorców z terenów dotkniętych powodzią. Państwo weźmie na siebie spłatę 12 rat kredytów osób, których nieruchomości zostały zniszczone przez wielką wodę. Pomoc zostanie przekazana również przedsiębiorcom. Na ten cel przeznaczony zostanie 1 000 000 zł. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Janusz Palikot nie przyznaje się do winy. Były poseł usłyszał zarzuty oszustw na szkodę 1000 osób. Chodzi o 70 milionów złotych. Sprawa dotyczy biznesów w branży alkoholowej. Obrońca Janusz Palikota, mecenas Jacek Bibuła, mówi, że jego klient chciał prowadzić firmę, a nie oszukiwać inwestorów. Pan Janusz Palikot zaprzecza temu, by chciał doprowadzić, by inwestorzy po prostu zmarnowali swoje pieniądze. On był również osobą inwestujących i cały czas jego celem i zamiarem było powodzenie tego przedsięwzięcia. To był jego prestiż, jego dziecko i jego wiele lat pracy. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Janusza Palikota. Sąd podejmie decyzję w tej sprawie po południu. Ponad 500 000 osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom. Dokument jest już w Sejmie. Zakłada zakaz trzymania psów na łańcuchach i większe kary za znęcanie się nad zwierzętami. Obowiązująca teraz ustawa o ochronie praw zwierząt jest z 1997 roku, przypomina Agnieszka Gruszczyńska ze Stowarzyszenia Prawnice na Rzecz Zwierząt. Ewidentnie wiele się zmieniło przez te 25 lat i właśnie to, co mówimy, to, że jednak potrzebujemy tych zmian. To znaczy jakby wydaje się, że te zmiany w społeczeństwie, w naszych normach zwyczajowych nastąpiły trochę szybciej niż jeżeli chodzi o prawo. I teraz to prawo powinno za tym nadążyć. No i właśnie pewnie stąd ten projekt. Projekt Stop łańcuchom przewiduje obowiązkowe czipowanie zwierząt domowych, obowiązkową kastrację tych nieprzeznaczonych do hodowli czy ograniczenie działania pseudohodowli. Izraelski rząd rozważa, czy i jak odpowiedzieć na ostatnie ataki Iranu, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Amerykański przywódca pierwszy raz rozmawiał z dziennikarzami od początku lipca, czyli od szczytu NATO w Waszyngtonie. Prezydent poinformował, że Izrael nie podjął jeszcze decyzji, jak odpowiedzieć na zbrojne działania Iranu. Dodał także, że nikt inny nie pomógł w takim wymiarze premierowi Netanyahu jak Stany Zjednoczone. To w odpowiedzi na pytanie, czy ten odrzuca proponowane przez międzynarodowych sojuszników porozumienie pokojowe. Fakt jest taki, że postępowanie Izraela musi być bardzo ostrożne, szczególnie w przypadku ludności cywilnej. Podkreślał Joe Biden i kolejny raz dodał, że Izrael ma pełne prawo do samoobrony. Prezydent zaznaczył również, że gdyby był na miejscu premiera Netanyahu, to pomyślałby o alternatywach dla ewentualnego ataku na irańskie pola naftowe. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Atrakcji było co niemiara. Można było na przykład spróbować swoich sił ze sterami na symulatorze lotów. Po raz 13 Instytut Lotnictwa z sieci badawczej Łukasiewicz otworzył bramy dla zwiedzających. Wrażenie na widzach robiło uruchomienie palników służących do wznoszenia balonów na ogrzane powietrze. Co tam się działo w tym koszu? Tam było strasznie. Dlaczego? Bo tam było duże ognie. Interesuję się wszystkim, co jest związane z lotnictwem, ale to już Kosma opowiedz sam. Co ci się teraz bardziej podobało? O właśnie, ten ogień ci się bardziej podobał, czy ten samolot, który przed chwilą nad nami leciał? Właśnie nie wiem. Ogień tak jakby napełnił balon tym powietrzem. I wtedy można się bardzo łatwo unieść. Ja najbardziej lubię Boeinga 747. jakoś to przeżyłam. Do czego ten ogień służy? Do tego, żeby się nim ocieplić i... Polecieć balonem? Nie, bo tutaj nie ma tego materiału. Z najmłodszymi miłośnikami lotnictwa rozmawiała Agata Król. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, czas najwyższy na pierwszy dziś serwis sportowy. Norbert Michalak. Norbert, ja zapowiadałem, że będzie Darek Urbanowicz, ale wyście się przecież wymienili. Tak, ważna sprawa. Trzeba powiedzieć, że syn Darka Urbanowicza pojechał na kadrę hokejową. Tak, no i będzie prawdopodobnie reprezentował nasz kraj. On tutaj u mnie był chyba 2 albo 3 tygodnie temu z innymi młodymi hokeistami Legii Warszawa i zapytałem go, gdzie chce wylądować. Ja pamiętam to. Pamiętasz? Tak, Boston, NHL. Boston Bruins, mm-hmm. NHL. Także trzymamy kciuki za Kajko, ojciec dumny z syna. Oczywiście. No i wieszczymy mu wielką karierę. A teraz już najważniejsze informacje sportowe. Specjalnie zarządziłem blokadę informacyjną od wczorajszego wieczora. Nic nie wiem. Zamieniam się w słuch, Norbert. No to słuchaj. Hokejowy wynik. Na początku 11. kolejki piłkarskiej ekstraklasy GKS Katowice rozgromił Puszczę Niepołomice 6-0. 2 bramki GKS zdobył przed przerwą. Pozostałe dołożył w drugiej połowie, z czego 2 pokarnych. Złości po meczu nie krył trener Puszczy Tomasz Tułacz. Wstyd i jeszcze raz wstyd. Grały 2 zespoły ekstraklasowe GKS Katowice i Zlepek Ludzi, który nie wiadomo po co wyszedł na boisko. Po prostu jest z nich wstyd. Chcę przeprosić kibiców, osoby pracujące w klubie, zarządzające klubem, sztab. Bo do pierwszej bramki myślę, że jeszcze jakoś to wyglądało. Strata bramki spowodowała spuszczenie głów, kompletnie zła reakcja. A to, co się działo po przerwie, to jest kompromitacja. Czyli żałoba w Niepołomicach, święto w Katowicach. Wyobraź sobie, że prosto po audycji wsiadam w pociąg, jadę na Górny Śląsk i jestem umówiony na wywiad z trenerem GKS-u Katowice, Rafałem Górakiem, w kolejnej trzeciej stronie medalu. Będzie można go posłuchać, trener będzie w znakomitym nastroju. Rafał Górak też, nie wiem czy wiesz, mówił, że mimo tej wygranej 6-0 to był trudny mecz. Nie, nic tego nie wiedziałem. No właśnie, a w drugim wczorajszym meczu można mówić o niespodziance, bo Korona Kielce odniosła pierwsze wyjazdowe zwycięstwo, wygrywając w Łodzi z Widzewem 1-0. Ulewny deszcz i groźnie wyglądające wypadki, tak wyglądało żużlowe Grand Prix Challenge w Pardubicach. Mimo to Dominik Kubera awansował do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Polak zajął 3. miejsce. Lepiej smakuje, jak dostanie się z eliminacji. Ja bardzo chciałem się dostać, bo cykl Grand Prix bardzo mi się spodobał, choć jest ultra trudny. Ale fajnie się z tym zmierzyć, fajnie jest wyciągać wnioski, fajnie jest uczyć się nowych rzeczy i cieszę się z tego. W Grand Prix Challenge w Bardubicach wygrał Australijczyk Brady Kurz. I jeszcze na koniec siatkarska plus liga. Kuprum Stilon Gorzów wygrał z MKS-em Będzin 3-1 w 5. kolejce. Siatkarze z Gorzowa u siebie czują się najlepiej, bo jest to ich 3. domowe zwycięstwo w rozgrywkach plus ligi. No, liderem tabeli jest Jastrzębski Węgiel. Jak na mistrza Polski przystało. Dziś w kraju raczej pochmurno z przejaśnieniami, jedynie na północy kraju. W południowej połowie Polski opady deszczu, wysoko w górach ze śniegiem i śniegu. W Tatrach i Bieszczadach możliwe burze z opadami drobnego gradu ostro. Co z temperaturami na godzinę 7? 7 stopni w Zakopanem, 8 w linii łamanej od Suwałk przez Olsztyn, Toruń i Bydgoszcz po Zieloną Górę. 9 ciągle najpopularniejsza w kraju. Tyle stopni jest teraz w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Dycha w Krakowie i Katowicach, do 11 stopni w Szczecinie i Koszalinie. Autopromocja. Czy Chiny trzymają resztę świata w garści? Jak się mnożą tygrysy azjatyckie? Czy ten największy i najludniejszy kontynent zdominuje także globalną kulturę? Zaraz, a może to już się dzieje? Byłem tam wiele lat, sporo widziałem. Zapraszam na burzliwe przygody i wnikliwe analizy. Tomek w Azji. Nowy cykliczny program w każdą sobotę między 11 a 13 w audycji Swoją Drogą. Do usłyszenia. Tomek. Nie Wilmowski. Sajewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę porannego ZD3 zapraszają Maciek Załęcki, Michał Kowarski, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski. Rety, ile testosteronu unosi się w powietrzu? 22,7 trójek. Pytaliśmy po 6, dlaczego państwo już nie śpią. Ja nie śpię,

Zaraz będziemy mówili o bieganiu. O Biegnij Warszawo już jest nasz gość, Sławomir Rykowski, rzecznik prasowy tego biegu. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry, witam. No i słuchaj, z tym telefonem czekaliśmy na ciebie. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie jadę na bieg ultra w pięknej okolicy Beskidu Sądeckiego. Przede mną 43 kilometry i bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę dużo, dużo siły na cały dzień i motywacji do działania. Do widzenia. My pani też życzymy dużo siły i motywacji do działania, bo 43 kilometry pokonać w górach, no to nie w kij dmuchał, prawda, Sławku? No to jest dla wyczynowców. Nasz bieg jest bardziej dla rekreacyjny. Tak jest. Trasa 10-kilometrowa. Biegnij Warszawo po raz... Po raz 16. No to imponująca rzeczywiście już tradycja i masz bardzo dobre informacje dla tych, którzy są sympatykami biegu, tak jak ja, bo wzrasta frekwencja w porównaniu do tej z ubiegłego roku. Tak jest. Odbudowaliśmy się już po pandemii i w tym roku 7 tysięcy pakietów zostało wydanych, tutaj zresztą tuż obok, plus 5 tysięcy uczestników, ponad 5 tysięcy uczestników maszeruje, kibicuje takiej imprezy towarzyszącej, więc łącznie 12 tysięcy miłośników ruchu na świeżym powietrzu tutaj zaraz za kilka godzin wystartuje z Myśliwieckiej. Ja zawsze będę podkreślał jako osoba, która promuje tutaj długowieczność, że aktywność fizyczna, w tym bieganie, to jest fundament długiego życia w dobrym zdrowiu. Sławku, zablokujecie trochę Warszawę? Troszeczkę, no ale to generalnie rzecz biorąc też prosimy wszystkich o wybaczenie, natomiast dla uczestników biegu to jest święto, na które czekają cały rok, no a dla państwa to zaledwie kilka godzin. O 14.30 wszystko już będzie posprzątane i będzie przejezdne. No ja wiem, jak te ekipy potrafią szybko pracować po biegu, rzeczywiście tak się dzieje. 10 kilometrów to jest dystans z jednej strony taki wydający się na wyciągnięcie ręki, a z drugiej strony trzeba się do niego trochę szykować i byśmy przestrzegali tych, którzy dopiero zaczęli przygodę z bieganiem, żeby debiutowali na dyszce, prawda? Tak jest. My dokładnie kierujemy swoje tegoroczne przesłanie do ludzi, którzy już trochę biegają, trochę trenują. Odradzamy absolutnie sytuację, kiedy ktoś stwierdzi, ach, pobiegnę, wstanie z kanapy i leci. Nie. Tak nie robimy. Ale generalnie rzecz biorąc, nastawiamy się na bieg rekreacyjny. Właśnie taki, który jest najzdrowszy tutaj. Nie ścigamy się o rekord. Chodzi nam o wspólnotę, zresztą tegoroczna edycja biegu ma hasło Bieg, który łączy i dokładnie o to nam chodzi, żeby połączyć się dzisiaj, wytworzyć te endorfiny i zrobić coś dla siebie, dla zdrowia. Każdy, kto przebiegł chociaż raz dychę, wie, że rzeczywiście po biegu człowiek jest zalany endorfinami i ma kapitalny nastrój przez cały dzień. Sławku, jeszcze podpytam cię, bo to ważne, o trasę, bo wspomniałeś o tym, że jest to bieg, który jest skierowany do tych, którzy chcą się cieszyć bieganiem, ale dla tych, którzy z kolei chcą bić rekordy życiowe, to jest właściwa trasa, szybka, płaska. Tak, mamy właściwie tylko jeden podbieg tam w okolicach Stadionu Narodowego, a poza tym trasa jest dokładnie taka jak w zeszłym roku, no, poza końcówką, gdzie meta jest na Łazienkowskiej, nie na stadionie Legii. W tamtym roku była wyjątkowa okazja, żeby wbiec sobie na stadion Legii i tam zakończyć bieg. Pamiętam, tak. Udało mi się wbiec. Tak jest, no to prawdopodobnie była jedyna taka sytuacja, ponieważ no też to rodzi pewne logistyczne tam kłopoty, natomiast trasa jest dokładnie taka, że jeżeli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej będzie ku temu okazja. Tym bardziej, że no i temperatura do biegania jest bardzo dobra, 12, 13, 14 idealna stopni, więc naprawdę będzie można się spróbować, jeżeli ktoś już czuje się na siłach. Dla tych, którzy nigdy nie startowali, a zadebiutują, to podpowiadamy, że ta energia, którą wytwarza ten tłum biegaczy, jest no, nie do przecenienia. Tak, no w tym roku jeszcze generalnie jest taka sytuacja, w której jak być może państwo wiedzą też, jakby nasz bieg wyróżnia się tym, że ma tworzy taką jednokolorową kolumnę. My chcemy, żeby wszyscy wystartowali w tych koszulkach, które dostają od nas w pakiecie startowym. Jaskrawo-zielone chyba. Dokładnie, tak. Taka, no co do kolorów, może jak my jesteśmy mężczyznami, tak. Tak jest, za bardzo tutaj. Fluorescencyjny. Tak, nie idźmy w tą neonowy stronę. Neonowy. Tak. Ja słyszałem, że limonkowy. Aha, widzisz. Natomiast tak jest. Natomiast w katalogu producenta określany ten kolor jest jako volt. Więc tak sobie mówimy, że tutaj tysiące volt zaleje ulicę Warszawy i tego się trzymamy. Ale będzie na pewno jaskrawo. To zabieram ze sobą, czyli volt albo limonkowy. Tak jest. Grupy muzyczne, prawda? Właściwie na każdym kilometrze, zwłaszcza biegaczki lubią przystanąć i zatańczyć chwilę podczas biegu. Tak jest, dlatego to też jest, to łączy i wyróżnia nasz bieg, że no oczywiście poza tymi, którzy tam celują w życiówkę, łączymy trochę taki bieg rekreacyjny też ze sztuką, tak, no, z muzyką i dokładnie mamy 9 wysepek bardzo różnorodnych przedstawicieli muzycznych. Będzie saksofonista, który na jednej z wysepek chyba koło Stadionu Narodowego właśnie będzie zagrzewał, ale też DJ-e, no naprawdę, no, dla każdego będzie ktoś znajdzie dla siebie i też zalecamy właśnie dzięki temu, że będzie można posłuchać tej muzyki na żywo, żeby nie biec w słuchawkach, żeby po prostu się nie izolować, tylko się po prostu łączyć i słuchać, odbierać, chłonąć tą atmosferę biegu. Drodzy trójkowi biegacze, my tutaj w Trójce promujemy bieganie od półtorej dekady. Proszę się już powoli zbierać, ci, którzy zarejestrowali się na bieg. Co prawda, nie, może przesadziłem, bo bieg o 12 startuje. Bieg startuje o 12, dokładnie tutaj na wysokości w ogóle Trójki, ale no, zalecamy, żeby tak troszkę wziąć pod uwagę jednak fakt, że tam ulice będą już częściowo zamknięte. Też o godzinie 11.20 mamy rozgrzewkę tutaj na scenie przy wschodniej trybunie Stadionu Legii, więc też zapraszamy serdecznie, więc tak. Tak, trzeba się rozgrzać. Koniecznie. I szybko o trasie jeszcze, jak ona wiedzie, bo biegnie po obydwu stronach Wisły, tak jest, prawda? Tak, też łączymy obydwa brzegi Warszawy i startujemy tutaj z Myśliwieckiej, potem Rozbrat, no tam dobiegamy do tamką, do Mostu Świętokrzyskiego, Mostem Świętokrzyskim na drugą stronę Wisły, Wybrzeżem Szczecińskim, powracamy Mostem Poniatowskiego, koło Stadionu PGE Narodowego, potem Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Rozbrat i Łazienkowska i mamy dyszkę. Świetna trasa, szybciutka rzeczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję. Sławomir Rykowski, rzecznik prasowy Biegnij Warszawo, a my z dumą informujemy, że jesteśmy patronem medialnym tej imprezy. Dzięki, Sławku, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Of a playground running from a gray town, enemy for horror. Ghosts from the past that'll travel through tomorrow. Follow each and every step that I take, as many bars I break. I still can't escape, so at night I stay awake. Go out and separate my soul from my conscience, and all I can equate is a bunch of crazy nonsense. Running from the thought, I keep bumping back into it. Back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from the thought. Can't keep it rotating like the rings of Saturn. Gotta break the cycle and move it like nitro. Get it out of my head before I go psycho. Insomniac on the track, falling out, bouncing back. Humming with a wild attack, trying to keep my mind intact. Back to the days of the past, keep popping in the head like a memory flash. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep coming back into it. Why say why? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times you gonna do it, man? Ah, shit. Just can't get out that circle. Pieces of the fractured elements, write your last will and testament like a waste of end, but it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again.

księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Pół do ósmej to poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zamieniam się zaraz w słuch i podpowiadam, żeby państwo też to zrobili, bo zapowiada się naprawdę ciekawa relacja. Dwa złote medale olimpijskie wprowadziły Jerzego Kuleja do panteonu polskiego i światowego sportu. Do tego był kolorowym ptakiem, zawodnikiem milicyjnego klubu, jakim była Gwardia Warszawa, mierzącym się z ponurą rzeczywistością komunistycznych czasów. Reżyser Ksawery Żuławski przy współpracy z synem mistrza Kuleja Waldemarem porwali się na film, w którym oprócz wycinka biografii pokazany jest sport pięściarski. O tym, czy trudno jest zagrać walkę bokserską na wirtuozerskim poziomie z twórcami filmu Kulej. Druga strona medalu, rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Walki najróżniejsze z różnych okresów były kręcone podobno przez tydzień i to było faktycznie po kilka godzin dziennie pięściarski mucki. Tak. To było dość trudne. Tomasz Włosok, filmowy Jerzy Kulej. No bo faktycznie musieliśmy nakręcić dwie olimpiady, Mistrzostwa Polski, Derby Warszawy, kilka sparingów, treningów. No i to w odstępie czasowym bardzo krótkim. I raz, że to było dość wycieńczające dla ciała, no to też ta głowa musiała spamiętać to wszystko. Na szczęście też dobieraliśmy tych partnerów i w ogóle jakby wszyscy, którzy tworzyliśmy to, mieliśmy do siebie takie zaufanie, że nawet kiedy wychodziło to poza choreografię, to czuliśmy się bezpiecznie, bo wszyscy, którzy brali udział w tych sekwencjach walk, którzy byli zatrudniani do walk, Frołowa, chłopak, który przyjechał z Niemiec, polskiego pochodzenia, więc on był przygotowany boksersko. Tam każdy boksował, kto wchodził na ring. Producent filmu Krzysztof Terej. Aktorzy są przyzwyczajeni do najróżniejszych ról, do najróżniejszych sytuacji, ale wysiłek sportowy na takim poziomie przez 8 godzin, 9 godzin dziennie, codziennie, bez przerwy, to jest w ogóle nieprawdopodobne i też mam swoje jakieś doświadczenia w sporcie półzawodowym i mogę powiedzieć, że naprawdę no, Tomek był przygotowany jak zawodowy sportowiec. Każda kontuzja, każde narzekanie, każdy problem pod tytułem a coś mnie tutaj ciągnie, rwie, proszę masażystę, proszę to, do czego miałby pełne prawo. To w ogóle tego nie było. To było tak, że kładł się pomiędzy ujęciami, jak my się przestawialiśmy, regenerował siły, prosił, żeby do niego nie mówić, bo musi sekundę oczyścić głowę, bo musi sobie przypomnieć te wszystkie kombinacje, te wszystkie rzeczy, które przez wiele, wiele miesięcy szlifował wcześniej na treningach. Także niesamowita pamięć, do tego ciężki wysiłek fizyczny i każde potknięcie kosztowałoby nas niestety pieniądze, czas, których w takiej sytuacji nie ma w nadmiarze. To jest raczej zawsze szyte ponad siły i na granicy tego, że drobny błąd może naprawdę mieć poważne konsekwencje dla nas. Aktor Andrzej Chyra musiał się w filmie Kulej, dwie strony medalu, wcielić no, w ikonę polskiego sportu, Feliksa Papę Sztama, Papa Sztam, musiał w jakiś sposób kiełznać młodych, silnych charakterologicznie sportowców. Papa Sztam był przede wszystkim znawcą ludzi, stwórcą jakby tych pięściarzy, nie? Oni zawdzięczali mu faktycznie swoją karierę, swoje ułożone życie, nie? Więc był tym właśnie papą. Jego aparycja była taka rzeczywiście gdzieś przypominająca papę, ale był to wewnętrznie bardzo przenikliwy, bardzo, myślę, konsekwentnie dążący do celu, a rzeczywiście pochwycić taką rybkę, jaką był Kulej i jednak poprowadzić tak, żeby płynął we właściwym kierunku, to był naprawdę wielki talent, myślę, właśnie trenerski. No, tak jak bokser musi się urodzić z talentem, tak widocznie Felix tam był urodzonym trenerem. To są walki sprzed 50-60 lat, które próbowaliście w jakiś sposób odwzorować. No, musicie w cudzysłowie troszeczkę nabrać widza, że to tak właśnie wyglądało. Skąd źródła? Skąd inspiracja? To był grupowy wysiłek. To muszę przyznać, że zarówno Waldek Kulej dostarczył bardzo dużo ciekawych materiałów i wideo naszemu scenarzyście Rafałowi Lipskiemu, który też wykonał ogromną pracę właśnie taką researcherską, taką poszukiwawczą i zgłębił bardzo temat, dostarczył nam wiele materiałów, ale też pion reżyserski, który też właśnie miał dedykowaną osobę, która siedziała we wszystkich archiwaliach. Wyciągaliśmy te pojedynki, oglądaliśmy je wspólnie, potem już reżyser razem z Tomkiem, potem Tomek już sam oglądał i potem z trenerami od właśnie koordynacji, czy od takiego, no to by można nazwać tak jak taniec, choreografii. Także to mogę powiedzieć, że archiwalia były tutaj w 100% jakby nam pomocne. Wszelkie materiały wideo plus właśnie, czy zdjęcia takie, które chcieliśmy otworzyć, jakieś ikoniczne sytuacje, jak na przykład, nie wiem, Jerzy Kulej na jednym z podium właśnie miał jedną rękawicę, drugiej nie miał, no to dokładnie tutaj Tomek tak samo w momencie właśnie grania Mazurka Dąbrowskiego jest w tej samej pozie. Syn Jerzego Kuleja, mistrza Jerzego Kuleja, Waldemar Kulej, pańską postać też jest wcielony, młody aktor. Pan ma przed oczami jakieś wspomnienia właśnie takie jeszcze z ringu taty? Z ringu nie, bo byłem za malutki, natomiast same te emocje i wrażenia, które przekazywane były przez matkę, przez najbliższych, przez rodzinę, przez dziadków, bardzo gdzieś głęboko we mnie weszły i to do tej pory siedzi. I właśnie w tych momentach, kiedy oglądam te sceny, które mi się kojarzą z tamtymi czasami, widzę to, widzę siebie, przypominam sobie te emocje, przeżywam je dwójnasób, jeszcze podwójnie mocno, no bo ten sentyment do tych starych lat zawsze jest silny. Czy aktor Tomasz Włosok, filmowy Jerzy Kulej, dobrze zagrał pańskiego tatę? Tutaj mogę powiedzieć, że to mnie zaskoczyło, ponieważ ja na początku, jak spotkałem się z Tomkiem, zobaczyłem jego wymiary, on jest dwa razy prawie większy od mojego taty. Mój tata ważył 63,5 kg, to była waga lekko półśrednia. I taką rolę miał odegrać potężny 1,90 m prawie wzrostu mężczyzna. No to podobnie zbudowany jak tata, no ale proporcje są zupełnie inne, to znaczy jest za duży, no za wielki. Nie wiem, czy to uda się w filmie pokazać, że on jest tym drobniej, bo to był mały, drobny chłopak, zresztą na początku filmu jest o tym mowa. Ale uspokoił mnie reżyser i producent, że to się da wszystko kamerą odpowiednio zniwelować, żeby to wyglądało jak był mały. No i faktycznie to się udało. On wszystko przykrył talentem, no przykrył takim fantastycznym wykonaniem tej roli, że ja naprawdę widzę w nim swojego ojca. Troszeczkę inny miał kształt głowy, twarzy, ale ten taki wyraziste czoło, którego ojciec nie miał, ale to wszystko jakby znika, no po prostu znika, tego się nie dostrzega, dostrzega się właśnie same podobieństwa, dzięki temu, że tak fantastycznie to odegrał. Nie wiem, czy może być lepsza rekomendacja niż Znak Jakości od syna Jerzego Kuleja. Film Kulej, druga strona medalu, trafi do kin 11 października. Kto żyw, do kin na ten film. Somebody got a second chance, man. He tries to get a grip. It ain't easy to be truthful when your story's all about jail. Okay. 20 minut zostało do godziny 8. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek. Ostatnio głównie w sprawach biegowych. Pan redaktor to się nie pomylił z tym wyjściem na bieganie, ponieważ o 9 to startuje Parkland Praga po drugiej stronie, więc zapraszamy serdecznie. No, biegacze, dajcie żyć. Biegnij Warszawa po obydwu stronach Warszawy, Parkland po stronie praskiej. Ostro, jeszcze jeden telefon? Nie śpię dlatego, ponieważ oprócz sezonu grzybowego, którego już mam dosyć, zaczyna się najlepszy sezon wędkarski na drapieżniki, czyli okonie, sandacze i szczupaki. Wybieram się właśnie nad Narew, wracam w poniedziałek i szanowną moją kochaną trójeczkę o wynikach wędkarskich, bo o grzybobraniu informuję, natychmiast zamelduję. Proszę meldować, ale mam nadzieję, że te złowione ryby wypuszcza pan do wody na 100%. Tak jest. A teraz już no, znamienity gość na naszej antenie, Marek Kamiński, filozof, podróżnik, polarnik. Dzień dobry, Marku. Witam, Krzysiek, witam wszystkich słuchaczy trójki. Zastałem cię w Gdyni, bo? Bo mamy kongres mocy, warsztaty mocy i jutro marsz mocy. Rano o godzinie 9 zapraszamy nowy port do Gdyni Redłowa, gdzie kończy się to ogniskiem w Gdyni Redłowie. Co ciekawego wydarzyło się wczoraj na Kongresie Mocy? Myślę, że bardzo było ciekawe właśnie spojrzenie na odporność psychiczną, bo to jest główny temat, nasza odporność psychiczna i kompetencje przyszłości z różnych perspektyw. Z perspektywy człowieka, zespołu, firmy, biznesu, organizacji, ale też armii, ponieważ na sali byli też przedstawiciele Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Także mieliśmy też wspaniałe wystąpienia takich osób jak dr Ewa Wojda, która mówiła, że moc to pomoc, czyli moc, prawdziwa moc to jest też umiejętność zwrócenia się o pomoc. Był też wspaniały wykład Janka Meli, to 20-lecie biegunów, zdobycia biegunów przez nas z Jankiem i pokazanie właśnie swojej drogi, tego, że niemożliwe jest możliwe, ale tego też, że czasami warto nie mieć wymówek, żeby coś zrobić, jeżeli ma się jakiś cel i że właśnie to dążenie do celu buduje człowieka, buduje jego odporność, buduje też jego sztukę osiągania celów. Było też wspaniałe wystąpienie Piotra Felkera o źródłach mocy, o tym, że te źródła są w nas, ale też w innych ludziach, ludziach, którzy nas otaczają, czy Przemka Powalacza, czy Jarka Łowieckiego o porażce. Można powiedzieć, że ten dzień to było takie wielowymiarowe spojrzenie na siłę psychiczną, na to, że w tych czasach, w których żyjemy, ta odporność psychiczna i kompetencje przyszłości to nie jest atut, to jest konieczność. No i że żyjemy też w wielowymiarowym świecie i ten wielowymiarowy świat wymaga też różnych strategii do odporności, innych w przypadku odporności osobistej, innych w przypadku zespołu, liderów, czy też innych w przypadku armii. I też podstawą jakby tej budowania tej odporności jest też diagnostyka, czyli zdiagnozowanie swojej odporności po to, żeby wiedzieć, gdzie mamy deficyty i jakby w którym kierunku szukać warsztatów. Także to bardzo naprawdę dla mnie było budujące, ponieważ od 15 lat jako Kamiński Akademii i Kamiński Foundation zajmujemy się odpornością zarówno dla biznesu, jak i dla młodzieży, dla szkół, dla samorządów. Także jest to temat, który na pewno będzie tematem numer jeden w przyszłości po to, żeby uniknąć chociażby konsekwencji związanych z szybkimi zmianami technologicznymi, że nie wiemy, jak będziemy, nie wiemy, jak będzie wyglądać przyszłość. Tak naprawdę, jakby też taka prawdziwa odporność na koniec nie polega na tym, żeby przygotować dla siebie drogę, bo nie wiemy, jak ta droga przez życie w każdym przypadku, czy dla 10-latka, czy dla 5, czy dla 50, czy dla 90-latka, nawet za 5 lat będzie wyglądać. Jedyne, co możemy zrobić, to przygotować się do drogi, czyli właśnie być elastyczni, być odporni i mimo zmieniającego się świata osiągać lub redefiniować założone cele. Bardzo mądre to, co powiedziałeś na zakończenie. Generalnie cała twoja wypowiedź oczywiście była mądra. Umówmy się, Marku, tak, że jak będziesz w Warszawie, to wpadniesz do nas do trójki i porozmawiamy, jak szykować na tą nieznaną drogę. Co ty na to?

Jeszcze przed polską premierą filmu Andrzej Duda wypowiedział znamienne słowa. Ja się nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, przepraszam, użyli tego hasła znanego nam z czasów okupacji, tylko świnie siedzą w kinie. 24 października prezydent Polski za te właśnie słowa stanie przed sądem pozwany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sukcesu na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli Nagrody Głównej Złotych Lwów oraz Nagrody Publiczności, pogratulowali aktywiści grupy Granica. Część z nas przez to, że powstał ten film, poczuła się z pewnością dostrzeżona. Karol Cichocki, działacz podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Należy też, myślę sobie, zadać pytanie, czy w ogóle oczekiwaliśmy jakiejś zmiany, którą wywoła ten film, i to zależy, jak na to spojrzeć, bo ciężko jest oczekiwać od działania artystycznego jakiegoś szybkiego, konkretnego efektu, który będziemy mogli zauważyć w bardzo szybkiej rzeczywistości. Niestety z reguły wszelkie zmiany świadomości społecznej to są procesy, które następują bardzo wolno. Choć film uderza swoją brutalnością i surowością, jako polityczny manifest zmienia niewiele. Pracując nad nim i pokazując go, zetknęliśmy się z bezmiarem nieszczęść, cierpienia, przemocy, kłamstwa, pogardy i dehumanizacji. Ten ból wciąż trwa. Sytuacja na granicy białoruskiej nie zmieniła się po zmianie władzy, a pod pewnymi względami zmieniła się na gorsze. Napisała w liście do publiczności festiwalu w Gdyni Agnieszka Holland. Mam nadzieję, że jeżeli uda nam się uszczelnić granice, też zbudować cały system współpracy w ramach Unii Europejskiej, ale również z państwami tranzytowymi. Mówił 4 dni temu w trójkowym Bez Uników Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. To wtedy po prostu tych pushbacków nie będzie dochodziło, bo migranci w pewien sposób znikną. Według współpracowniczki reżyserki Kamili Tarabury film jest nie tylko o Polsce i nie tylko o granicy Europy. Zrobiliśmy film o ludziach, o pewnym dramatycznym problemie, który nie zniknie, który jest aktualny, i film, który jest uniwersalny w odbiorze dla wszystkich, niezależnie od szerokości geograficznej. Ponieważ nawet jeśli migranci przestaną korzystać z polsko-białoruskiego pasa granicznego, presja migracyjna to problem, który we współczesnym świecie będzie się tylko zaogniać. Tę bardzo ciekawą i bardzo ważną relację przygotował Józef Niewiarowski. Yeah.